Politieke vrijdag van Dit is de Dag. Begin juni gaat Europa naar de stembus. En volgens een rapport van een Europese denktank vandaag koert ons continent af op een scherpe bocht naar rechts. De denktank waarschuwt, zoals ze zelf zeggen. Deze groei van populistisch rechts heeft gevolgen voor de Europese samenwerking. Denk aan het klimaatbeleid, de steun aan Oekraïne en het onderhouden van de rechtsstaat. Is die waarschuwing terecht of is het bangmakerij? Dat zometeen. Maar eerst gaan wij vooruitblikken naar morgen. Want dan komt de verdeelde VVD bijeen voor een congres in Noordwijkerhout. En dus zijn alle ogen gericht op de partijleider Dylan Jesselgus. Het wordt denk ik morgen een hele mooie dag. Zoals wij heel vaak tijdens congressen hebben. Met discussie, met debat, met verschillende meningen. Maar we zijn een brede volkspartij. Ik heb eerlijk gezegd de VVD nooit anders gezien. Dat er altijd sterke ideeën zijn. En daarna vinden we elkaar weer op de inhoud in het midden. Het liberalisme. Ja, het dreigt de VVD uit elkaar te vallen na de monsterzegen van de PVV en de interne verdeeldheid over de spreidingswet en de samenwerking met Wilders. Dat ga ik vragen aan Henk Kamp, oud-VVD-minister en erelid van de partij. Mauk Bressen, voorzitter van de JOVD. En Chris Alberts, politicoloog en journalist. Goedenavond. Chris Alberts, u gaat er morgen heen. Waar gaat u vooral op letten? Waar ik vooral op ga letten is of er überhaupt veel debat is en wie er aan het woord komen eigenlijk. Welke flanken er nu precies zijn, hoe openlijk men kritiek durft te uiten en waar die kritiek precies over gaat. Hmm. En of die kritiek dus verder gaat dan alleen maar we zijn aan het formeren met de PVV. Ja. Meneer Kamp, ik ga meteen even naar u, erelid van de VVD. Wat zegt een erelid tegen een partij in nood? De partij is niet in nood en de partij is ook niet verdeeld. Er is helemaal niks aan de hand. Nee, er is gewoon een reguliere vergadering. Daar hebben we er 2 of 3 per jaar van, dat alle leden daar kunnen komen. En de leden die niet kunnen komen, die kunnen ook digitaal meedoen. En morgen zal er een vrouw gesproken worden over het Europese parlement, de verkiezingen daarvoor. En verder zal er ook over de actuele politiek gesproken worden. En dat zal in een rustige, beschaafde sfeer gaan. En er zullen geen grote problemen ontstaan. Oké. Mauk Bressen van de jongerentak, de JOVD. Daar kunnen we altijd wel wat kritiek en vuurwerk van verwachten. Wat bent u morgen van plan? Nou, wij zijn morgen vooral heel erg benieuwd. We kijken uit naar de discussies die we zullen zien in de partij. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, nu er een andere politieke realiteit is, dat de VVD discussie heeft over wat haar rol daarin is. En daar kijken wij vooral heel erg naar uit. Ja, ik hoor dus 2 benieuwde mannen en 1 man die zegt er gaat heel weinig gebeuren. Dat wordt heel rustig en beschaafd. Jesselgus die kreeg kritiek op haar handelen rondom de spreidingswet en over haar opstelling ten opzichte van de PVV tijdens de verkiezingen en de formatie. Meneer Kamp, u zegt er is helemaal niks aan de hand. Toch hoor en lees ik wel veel over een richtingenstrijd binnen de VVD. Rechtsconservatief, progressief, liberaal. Als u dan toch zou moeten kiezen, waar hoort u dan bij? Nou kijk, het is een liberale partij. En binnen die liberale partij zijn natuurlijk mensen met verschillende meningen, verschillende accenten. Maar het is heel duidelijk dat onze achterban, onze kiezers, onze leden en de Tweede Kamerfractie, die willen een centrumrechtskabinet. En daar wordt nu aan gewerkt. En er zal best hier en daar een kritische noot geplaatst worden. Maar dat hoort bij een grote partij. Kijk, als je een eenmanspartij hebt, zoals de PVV, daar heb je daar geen last van. Maar wij hebben gewoon een onderlinge discussie. En dat is ook heel goed. Dat scherpt ons. En dat zorgt ook dat we goed beslaagd ten ijs komen. Nu ook weer in de onderhandelingen. Oké, en dan moet je uiteindelijk na zo'n discussie wel ergens uitkomen. Er moet wel een beslissing komen. Mauk Bressen, volgens mij bent u een progressief-liberale VVD'er, toch? Nou, een ontplooiingsliberaal. Dus, dat is nog weer een andere. Dat is weer een andere smaak. Maar ik denk dat ik het best wel met de heer Kamp eens ben. Alleen, wij zouden dan graag een liberaal centrumrechtskabinet willen. Kijk. Maar verder kan ik me daar redelijk bij aansluiten. Maar wordt er naar u geluisterd in de partijtop? U wilde volgens mij niet met Wilders als premier bijvoorbeeld? Nee, Wilders, wordt er naar geluisterd. Dat is een vraag die steeds terugkomt. Het gaat erom dat wij de discussie aanvullen met hoe wij ernaar kijken. En of er dan uiteindelijk naar geluisterd wordt, dat is aan de partijlijn. Die hebben een eigen mandaat, die mogen daar eigen keuzes in maken. Maar ik kan me voorstellen dat als je iets zegt, dat het ook leuk is als er wel eens naar geluisterd wordt. Ja, goed. Ik proef het sentiment dat Wilders geen goed is als premier bij heel veel anderen. Alleen, wij zeggen wel, dat moet je doen om inhoudelijke redenen. Onze reputatie in het buitenland, de dingen die Nederland wil bereiken daar. En het is ook belangrijk om te kijken naar wat Wilders de afgelopen 20 jaar heeft gedaan. En dat maakt hem niet geschikt voor zo'n rol. Nee. Ach, het is een goede gewoonte bij de VVD-congressen dat ook de voorzitter van de JOVD daar het woord voert. Dus ik denk dat meneer Bressen dat morgen ook zal doen. Kijk, en dan gaat Chris Alberts luisteren. En Chris Alberts, als je nu luistert als mede-journalist, wat denk je dan? Nou, eigenlijk irriteert het gesprek me. Omdat er gezegd wordt van, nou, hè, we willen een centrumrechtskabinet. Nou, dan kunt u gewoon tegen mevrouw Jesselgus zeggen dat ze dit niet moet formeren. Want ze formeert met extreem rechts. En als u dat niet gelooft, dan moet u gewoon even kijken wat de internationale literatuur zegt over zowel de PVV als over BBB. Dat wordt namelijk ook far right gezien. Dit kan geen centrumrechtskabinet opleveren. En als meneer Bresser denkt dat dat dan ook nog progressief moet gaan worden, dan moet meneer Bresser eens een keer een boek over liberalisme opslaan, zou ik zeggen. Nou, dus het slaat al gewoon helemaal nergens op wat hier gezegd wordt. Helemaal nergens op. Dat idee heb ik ook als ik naar u luister, meneer Alberts. Ik begrijp helemaal niet wat u zegt. Er is gewoon een situatie dat er een spreidingswet behandeld moest worden in de Eerste Kamer. Kijk, normaal gesproken is het zo dat als er een wet controversieel is, dan wordt die niet behandeld. Dat is de vaste gewoonte, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer, als het kabinet demissionair is. In dit geval had de Eerste Kamerfractie van de VVD ook gevraagd van, laten we die wet controversieel verklaren, nu niet behandelen. Jesselgus heeft hetzelfde gevraagd met de uitspraak van de Tweede Kamer. Maar het is niet gebeurd. Nou ja, dan is dat een nieuwe realiteit. En dan moet je dan daar vervolgens weer mee dealen. Meneer Kamp, even wat Chris Albert zegt. Als u zegt van we willen centrum rechts, dan moet je gewoon stoppen met überhaupt praten met Wilders. Nou, waar slaat dat nou op? Dat slaat toch helemaal nergens op? De NSC is een centrumpartij. De VVD is een liberale partij. De BBB is een partij die vooral bezig is met de belangen van het platteland, maar ook de ambitie heeft om ook met de steden rekening te houden. En daarnaast heb je de PVV, die bij de verkiezingen als veruit de grootste eruit kwam. We hebben een Tweede Kamer. En wat is dat voor partij dan, volgens u? Hoe zou u die kenschetsen? Vind ik een rechtse partij. Het verschil. Ja, ja. En wat je nu ziet is dat er in de Kamer 100 zetels voor centrum en centrumrecht zijn. En dat er 50 zetels voor links zijn. Dus het is heel logisch dat je nu gaat onderhandelen over een centrumrechtskabinet. En dat gebeurt ook. Oké. Ik hoorde u al praten over natuurlijk de situatie rondom de spreidingswet. VVD-leider Dylan Jessicus diende vorige maand nog, dat noemde u al, die motie in, waarin ze de Eerste Kamer en het kabinet opriep om de spreidingswet uit te stellen. Daar kwam kritiek op, ook intern, van onder andere staatssecretaris Erik van den Burg. Ja, die had toch heel hard gewerkt voor die spreidingswet. Uiteindelijk kwam de wet er dus wel, met volledige steun van de VVD-fractie van de Eerste Kamer. Ik vat het nog even allemaal samen. Mark Bresser, Rutte was een kei in het samenbrengen van de partij. Eind 2022 nog, toen wist hij de flanken tevreden te stellen over die spreidingswet. Drijft Jesselgus of heeft Jesselgus met die motie die flanken uiteengedreven? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat het een onhandige actie is. Omdat je bent misschien partijleider en er kunnen verschillende rollen zijn. Maar uiteindelijk ben je als Kamerlid in de Tweede Kamer onderdeel van die Tweede Kamer. En ga je over wat er gebeurt in de Tweede Kamer. Dus een motie dan indienen om de Eerste Kamers ergens toe op te roepen, dat is misplaatst. En dat is een klein populistische actie die de VVD gewoon niet zou moeten doen. De VVD is een partij met statuur, die moet zich daar niet voor lenen en bezighouden met hoe ze Nederland liberaler kunnen maken. Maar meneer Bresser, het is toch zo dat u kent toch de systematiek van het controversieel verklaren? Hè? Zeker. Een kabinet is gevallen en vervolgens zijn de wetsvoorstellen in behandeling. Maar als daar heel verschillend over gedacht wordt, dan worden die niet behandeld. En dat wetsvoorstel over de spreidingswet, tot een week voor de stemming werd er gedacht dat de verhouding 38-37 zou zijn in de Eerste Kamer. Controversieel. Ja, begrijpt u dat? Maar hij is niet controversieel verklaard. Dus dat is niet gelukt. Dat was een fout. Even voor mijn helderheid. Meneer Kamp, u beschouwt die motie van Jesselgus dus niet als een blunder? Nee, absoluut niet. Zij deed hetzelfde als wat de Eerste Kamerfractie van de VVD deed. Namelijk, laten we die wet nu niet behandelen. En dat vond mevrouw Jesselgus ook. En dat was heel verstandig van haar. En dat niet gebeurd is, is een fout van de Eerste Kamer. Maar goed, het is de nieuwe realiteit en we moeten ermee dealen. Ja. En dat is gebeurd. En vervolgens heeft de Eerste Kamerfractie van de VVD die wet op zijn merites beoordeeld en ervoor gestemd. Ja, Chris Albers, ik hoorde je net al hoesten. Wil je wat zeggen? Of wil je nu graag wat zeggen? Nee hoor. Op zich wilde ik hier niks over zeggen. Ik zou zeggen, de Kamer verklaart het controversieel. Of ze doen het niet, precies zoals meneer Kamp zegt. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Meneer Van den Burg heeft daar een heel mooi staaltje politiek laten zien. Zoals we een hele hoop mensen de VVD ook graag zien. Ja. Hè? Een pragmatische bestuurderspartij die verschillende belangen met elkaar kan wegen. En dat is echt iets anders dan het kabinet waar op dit moment voor geformeerd wordt. Nee, want als ik je dan vraag, kijk, ik heb het idee, er is wel steun voor Jesselgus. Gaat dat morgen geuit worden of wordt dat toch een hele zware dag? meneer Albert? Nou, ik denk dat meneer Kamp zei dat volgens mij goed. De VVD is een hele nette partij. Dus ik bedoel, gaat morgen niet iedereen met eieren en tomaten gooien. Ik zou zeggen, men laat mevrouw Jesselgus rustig verder gaan met de formatie. En men wacht toch vooral af wat daaruit komt. Dat lijkt mij een voor de VVD hele logische uitkomst van morgen. Ja, maar dan is en alle uitspraken zijn wat dat betreft morgen symbolisch natuurlijk. Ja, het eigenlijk maakt het allemaal niet uit wat er morgen gebeurt. Maar je kan wel zeggen, wat gebeurt er dan op de langere termijn? Voormalig staatssecretaris Joop Atsma van het CDA zei vandaag in de Telegraaf, ja, er lopen bij de VVD heel wat dingen parallel met wat er bij het CDA is gebeurd. Er is discussie over wel of niet de zee met de PVV en discussie over of de inhoudelijke koers wel de juiste is. Kiezers houden daar niet van. Dat zie je in de peilingen terug. Dat betekent dat je in een neerwaartse spiraal bent beland. Meneer Kamp, heeft Atsma daar een punt? Nou kijk, op dit moment heeft de VVD 24 zetels in de Tweede Kamer. En het CDA heeft er 5. Dus ik zie die vergelijking... Ja, dat is nu. Maar ja. Waar gaat het naartoe met de VVD op deze manier? Waar het naartoe gaat is dat de VVD een hele nette, liberale partij is. Waar ook mensen die wat conservatiever zijn zich in kunnen vinden. En ook mensen die wat progressiever zijn, die verenigen zich toch rond dat liberalisme. Dat zal dus zo blijven. Er zal onderling een discussie zijn. Dat hoort ook in een politieke partij. Maar het is een partij die heel veel goede mensen aan zich weet te binden. En die ook in de loop van de jaren heel veel bestuurders heeft geleverd. Ja, maar gaat de kiezer zich daar dan blijvend in herkennen op het moment dat je deze richtingenstrijd hebt? Er is geen richtingenstrijd. Ik heb dat in het begin gezegd. De VVD is geen verdeelde partij. Er is geen richtingenstrijd gaande. Ik begrijp ook niet goed hoe u daarbij komt. U zult ook, als u morgen bij dat congres bent, zult u zien dat daar geen sprake van is. Nou, ik krijg dat idee toch. En dat brengt mij op de volgende vraag. Wie vertegenwoordigt dan volgens u de echte VVD'er? Is dat de bestuurders die de linksliberale staatssecretaris van de Burg steunen, of de Tweede Kamerfractie in de VVD's in het land die ageren tegen de eigen staatssecretaris en de eigen senatoren en de eigen bestuurders? Nou, er zijn mensen in het land die kiezen bij verkiezingen voor de VVD. Vervolgens is er een lijst die het hoofdbestuur van de VVD ja, dat is de manier, gemaakt. Maar u snapt mijn vraag, toch? Ja, wat zeker, is dan de VVD? Maar ik probeer uit te leggen dat via de kiezers en de leden komt er een Tweede Kamerfractie tot stand. En die Tweede Kamerfractie die neemt standpunten in. En dat is deze keer ook gebeurd. Ik heb geen enkel signaal van dat er verdeeldheid is in die Tweede Kamerfractie. Absoluut niet. En dat zal ook niet gebeuren. Het is wel zo dat Erik van den Burg, dat hij anders dan de Tweede Kamerfractie die wet heeft verdedigd. Maar dat moest hij ook doen. Ja. Hij was degene die namens het kabinet die wet dus in de Eerste Kamer moest verdedigen. Ja. Chris Albers, is er inderdaad geen richtingenstrijd? Nou, het lijkt mij moeilijk om te beweren dat hij er helemaal niet is. Ik bedoel, als je meneer Van den Burg hoort, heb je toch het idee dat je een ander soort VVD hoort dan mevrouw Jesselgus. En ik bedoel, we hadden vandaag meneer Asmani in de krant, die toch ook niet erg enthousiast lijkt over regeren met de PVV. Is natuurlijk ook een beetje ingegeven door eigen belang. Ik denk dat een hele hoop VVD'ers toch wel geïnteresseerd zouden zijn in wat de liberale partnerpartijen in Europa van die formatie vinden. En die zijn daar allemaal niet zo weg van. Of in ieder geval een hele hoop zijn er niet zo weg van. Want daarmee heeft meneer Asmani geen baantje gekregen. Dus dat zijn toch allemaal overwegingen waarvan je denkt, hoe zou dat nou precies liggen bij de VVD? We zagen gisteren in Nieuwsuur ook wat verschillende geluiden. Het is natuurlijk niet zo dat er helemaal geen meningsverschil over zou bestaan. Over moeten we wat populistischer of moeten we wat liberaler? Nee, meningsverschillen is misschien nog wel weer wat anders dan een richtingenstrijd. Dus nou ja, laten we dat dan in het midden houden. Mark Bresser, hoe het ook zij, wat moet de VVD doen om leden en stemmers te behouden? Of misschien zelfs het aantal te laten stijgen? 66-jarigen. Op dit moment. Sorry, nog eventjes. Daar zei ze niet naar D66-jarigen. Is ze niet naar D66-jarigen? Oké. Okay. Maar wat zegt Mark Bresser? Het is nu belangrijk dat je kunt uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt, waarom dat bij je partij past en waarom dat liberaal is. Dus de keuzes die je nu maakt, die moet je kunnen uitleggen. En dat is de afgelopen paar keren met die motie, de verschillende standpunten tussen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, is dat onvoldoende gedaan, onvoldoende aandacht aan besteed. Maar er liggen nu genoeg kansen om in de toekomst uit te leggen waar je als liberaal voor staat en waarom je dat als VVD gaat doen. Ja, maar dat is toch heel lastig als er verschillende meningen zijn binnen een partij. Dan gaat de een toch een andere uitleg geven dan de ander. Maar dat leidt toch uiteindelijk tot een goed antwoord? Als je elkaars argumentatie toetst, als je argumenten naast elkaar legt, kom je tot een beter antwoord. Dan kun je toetsen of wat jij zegt wel of niet klopt en of dat wel of niet juist is. Dus juist die discussie en juist die, nou, ik zou het geen ideeënstrijd noemen, maar wel een zoektocht naar wat nu het definitieve verhaal wordt, dat is juist goed. Ja, dan mag wel wat meer strijd. Meer zoektocht. Ja, meer zoektocht. Ga op zoek naar waarom je dingen zegt en leg dat uit. Ja. Meneer Kamp? Nou, het zou wel heel raar zijn als je enkele tienduizenden leden hebt en er komen 1000 leden op zo'n vergadering, dat iedereen daar hetzelfde zegt en elkaar napraat. Zo is dat niet. Er wordt van gedachten gewisseld, er zijn verschillende benaderingen. En vervolgens hebben we dan procedures om tot een uitkomst te komen. En dat is dan het standpunt van de partij. Ja. En zo hoort het te gaan. Kijk, er is niks zo erg als een partij waar geen discussie is. Nee, en ik vind het wel heel bijzonder dat de enige partij waar totaal geen discussie is, omdat er maar één lid is, dat die nu de allergrootste in het land is geworden. Ja, maar ja, daar zegt u eigenlijk al meteen iets. En dan kom ik toch op mijn laatste punt. Met die partij gaat de VVD eventueel wel in zee. Chris Alberts, wat gaat dat doen? Stel dat de VVD dat dus toch gaat doen. Wat gaat dat betekenen voor de VVD Ik denk dat D66 dat niet in het publieke domein durft te zeggen. Maar ik denk dat ze het fantastisch vinden. En ik denk dat alle liberalen naar Rob Jetten verhuizen. Dat denk ik. Hmm. Nou, dat is bij de laatste verkiezingen niet gebeurd. Het is natuurlijk niet zo dat het hier gaat over een regulier meningsverschil. Het gaat hier over wat de rode lijnen van de VVD moeten zijn. Daar gaat het over. En dat is iets anders dan een beetje meer klimaat, een beetje minder klimaat, et cetera, et cetera. Ja. Alle liberalen naar D66. Dat is wel een hele grappige opmerking. Als we net verkiezingen hebben gehad 2 maanden geleden, en D66 van 24 naar 9 zetels in is gestort. Ja, maar dat is alweer geschiedenis. Dat is zeker ruimte. 2 maanden. Ja, dat is geschiedenis. Zeker ruimte. We gaan zien hoe het afloopt. Bedankt voor dit gesprek. VVD-erelid Henk Kamp, JOVD-voorzitter Mark Bresser en Chris Alberts, journalist en politicoloog. We zijn nog niet klaar met de VVD. Want satirisch verslaggever Diederik Smit heeft ook een geheel eigen analyse. Dit is de Week van Diederik. Ja, we hoorden net al bij de verkeersinformatie. Grote files richting Noordwijkerhout, want daar heeft de VVD morgen een partijcongres. Het gaat natuurlijk niet goed met de VVD. Verkiezingen verloren, verdeeldheid over de spreidingswet, verdeeldheid over de spreidingswet en over wel of niet regeren met Wilders en hoe dan. 12 zetels in de peilingen, Mark Rutte nog altijd geen secretaris-generaal van de NAVO. Kortom, lastige tijden voor VVD-leider Jessel Geus. Ja, en zij moet morgen het moraal weer opkrikken met een vlammende congrestoespraak. Maar ja, dat is lastig, want de gesprekken in de formatie zijn nog bezig. En dan kun je nu eenmaal weinig nieuwe plannen naar buiten brengen, want je bent nog aan het onderhandelen. Maar ja, je moet wel zo'n volle zaal met beteuterde liberalen gaan enthousiasmeren. Dus waarschijnlijk zal het morgen op dat congres ongeveer zo gaan klinken. Beste VVD'ers. Het is geen makkelijke tijd voor onze partij. En dat is ook precies de reden dat ik in de vertrouwelijke gesprekken met de formerende partijen bepaalde dingen heb gezegd. En wat ik dan precies heb gezegd, ja, dat is vertrouwelijk. En er is ook nog geen akkoord, dus ik kan er ook nog niks over zeggen. Maar ik heb het wel gezegd. En dat is ook wat u van mij als VVD-leider mag verwachten. En ik zal er elke dag voor knokken. Dat is het persoonlijk commitment dat ik hier aanga. Dat zolang ik leider ben van deze partij, dat ik geen inhoudelijke mededelingen kan doen over de gesprekken die binnenskamers gevoerd worden. En daar kunt u mij op afrekenen. Partijgenoten, wij zijn een partij die op dit moment aan de onderhandelingstafel zit. Wij zijn een partij die op dit moment even niet zoveel kan zeggen in het belang van het proces. Wij zijn een partij waarvan mensen even zullen moeten afwachten wat we precies gaan binnenhalen. En zo ken ik de VVD. En als wij samen, in eendracht, die weg inslaan van het afwachten van de uitkomsten van het formatieproces, dan kunnen wij samen die uitkomsten van dat formatieproces afwachten. Dat is die stip aan de horizon. Dat is waar ik in geloof. En als die uitkomst er dan ligt, dan ben ik ervan overtuigd, stellig van overtuigd, met elke vezel in mijn lijf, dat we dan voor nadere toelichting kunnen verwijzen naar het eindverslag van de informateur. Dank u wel. Dank je wel. Zo'n beetje. Ja, zo'n beetje. Dit is de dag met Margje Fixen. Een scherpe bocht naar rechts. Dat staat te lezen in een nieuw rapport dat vandaag naar buiten kwam over de verwachte politieke verhoudingen in Europa na de verkiezingen in juni. De auteurs waarschuwen ook, want de groei van populistisch rechts kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het Europese klimaatbeleid, de steun aan Oekraïne en de rechtsstaat. Anja Haga zit hier in de studio, kandidaat lijsttrekker van de ChristenUnie. Ze maakt zich zorgen. En Michiel Hogeveen van Jaar 21, die wordt wel blij van dit vooruitzicht. Hij is Europarlementariër. Even voor het overzicht, voor de helderheid. Jaar 21 maakt deel uit van de ECR-fractie. Oftewel, dat zijn de conservatieven en de hervormers. En de ChristenUnie zit bij de Europese Volkspartij. Dat klopt toch, hè? Waar zit het verschil, mevrouw Haga? Nou, kijk, voor de ChristenUnie is geloofsvrijheid heel erg belangrijk. Dus het christelijk geluid en dat we opkomen voor mensen die verdrukt worden om hun geloof buiten Europa, maar ook binnen Europa, dat we onderwijsvrijheid houden en ook het christelijk geluid kunnen laten horen. En binnen de EVP kunnen we dat doen. De Christendemocraten, ze zegt het al, Christendemocraten. En daarom zitten we ook bij die partij. Maar we vinden het ook belangrijk dat we goed voor de schepping zorgen. Dus klimaatbeleid, groen en een menswaardig migratiebeleid. En die combinatie van die drie, dat maakt dat de ChristenUnie bij de EVP zit. Oké, dan zit je dus bij de Europese Volkspartij. Meneer Hoogveen, kan je zeggen dat u lid bent van een eurokritische partij binnen Europa? Ik zou de ECR meer willen typeren als een eurorealistische partij. Wij zijn voor de Europese Unie. Wij zijn niet voor het ontbinden van de Europese Unie, maar we zijn vooral voor die sterke gemeenschappelijke markt. Dus eigenlijk de oorspronkelijke idealen waarvoor die Europese Unie is opgericht. Maar wij zijn tegen het verder centraliseren van die Europese Unie met allerlei wet en regelgeving. Ja, en u bent blij met wat de Denktank zegt. Dat radicaal rechts qua omvang zelfs de derde stroming in Europa gaat worden. Nou, we moeten nog maar zien of de soep zo heet gegeten wordt als die wordt opgeserveerd. Dit zijn peilingen die zijn geëxtrapoleerd vanuit nationale peilingen. In het verleden hebben we wel gezien dat die Europese verkiezingen vaak anders lopen. Bijvoorbeeld in Nederland is de Tweede Kamer opkomst 80%. Ja, we moeten het nog maar afwachten. Maar stel ze hebben gelijk. Stel ze hebben gelijk, nou dan is dat een koerscorrectie, een broodnodige koerscorrectie die de Europese Unie nu moet aangaan. We zien in heel West-Europa nu in de peilingen terug dat kiezers er toch wel zat zijn dat die illegale immigratie maar niet wordt tegengehouden. Dat die constante stroom van wet en regelgeving vanuit Brussel op onder andere ons bedrijfsleven maar niet stopt. U zegt, dit is het rechttrekken van wat verkeerd is gegaan. Het is een democratische koerscorrectie. Ja. Kijk, in het verleden hebben we altijd gezien dat er meer EU vanuit het Europees Parlement werd betoogd. Nou, het kan nu eens zijn dat er dan minder EU wordt betoogd. Ja, mevrouw Haga? Nou, mijn motto is EU waar nodig en geen EU waar overbodig. Dus eigenlijk zit u bijna op één lijn. Nou kijk, we hebben de EU heel hard nodig. Want als je kijkt dat wij leven in vrijheid, in vrede, we hebben welvaart. En dat hebben we mede te danken aan een goede Europese samenwerking. En dat is iets waar we echt wel heel blij mee mogen zijn en mogen koesteren. Dus we hebben Europese samenwerking. Ja, daar mogen we blij mee zijn. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat alles naar Europees niveau. Nee, maar dan ga ik het even concreet maken. Want bijvoorbeeld, mevrouw Haga, op welke dossiers bent u bang? Of vindt u het jammer als rechts de zaken anders wil regelen? Nou, ik denk wat heel verstandig zou zijn om te regelen is gewoon met realisme bijvoorbeeld naar het klimaatbeleid kijken. Je kan gewoon de aarde niet meer uitputten dan wat hij geeft. Even heel concreet, u steunt de Green Deal. Wij steunen de Green Deal. Wij zeggen Europa moet het eerste klimaatneutrale continent worden, zo snel mogelijk. Want daarmee help je het klimaat echt. Want Europa is een belangrijke economische factor. Als Europa klimaatvriendelijk produceert, dan is de rest van de wereld, die moet mee dan. Dat is heel erg belangrijk. Ja, ik zie meneer Hoogveen een nee schudden. Niet. Nou, het grote probleem van die Green Deal is dat het ons committeert aan hele strenge net zero doelen. Dus we willen dan in 2050 een koolstofneutraal continent zijn. Maar dan ga je daar dus je economie op inrichten. Dus dan ga je een lijn trekken dwars door de vrije markt. Dat is zo niet hoe de economie werkt. Als je arbitraire labels gaat plakken op, nou, dit is groen, dit is bruin. En wat ook gepaard gaat met die Green Deal is dus die constante stroming aan wet en regelgeving die op ons bedrijfsleven wordt uitgestort. Ja, helder. Waardoor ons investeringsklimaat gewoon kapot gaat. Ik ga even naar migratie. Hadden we het net natuurlijk over in het andere gesprek. Althans, waar het dan voor Nederland geldt. Mevrouw Haga, wat wilt u daarop? Wij willen menswaardig migratiebeleid en gewoon het eerlijke verhaal erop. Maar vindt u dat Europa moet daarin een leidende rol spelen? Ja, absoluut. Want je kunt migratie alleen oppakken als je dat op Europees niveau doet. Dus wat ons betreft komt er nu naar een Nederlandse spreidingswet en Europese spreidingswet. Dus solidariteit op Europees niveau. En het eerlijke verhaal. Want vluchtelingen, dat is maar 10% van het geheel. Die mensen, die hebben geen keus. Die moeten we om om hun leven te sparen, vluchten voor oorlog, geweld of voor hun geloof, die moeten we gewoon opvangen. En het werkelijke probleem van de hoeveelheid mensen die naar Nederland komen, dat zijn arbeidsmigranten. En dat is een grote groep. Dus wij zullen met elkaar moeten kijken wat voor economie willen we. Ja. Welke migranten willen we hier wel en niet. Ja, een Europese spreidingswet, meneer Hogeveen. Ja, die komt er al, want dat is het EU-migratiepact waar VVD-lijsttrekker Malik Asmani zo trots op was. Kijk, dat wij van Jaar 21 zeggen, als je een gemeenschappelijke markt hebt, moet je die gemeenschappelijke markt ook beschermen tegen illegale economische migranten, die dus disruptief werken voor die gemeenschappelijke markt. Dus je moet er uiteindelijk naartoe gaan dat, en dat is wat het EU-migratiepact bijvoorbeeld nog steeds niet aanpakt, is dat die asielprocedures nog steeds plaatsvinden op Europees grondgebied. Dus wij moeten, zoals Italië nu bijvoorbeeld met Albanië probeert, partnerlanden gaan vinden waar die asielprocedures plaats zullen vinden, zodat ze niet in de gemeenschappelijke markt plaatsvinden. Nou, dit soort geluiden gaan we dus veel meer horen. Denkt u dan, mevrouw Haga, die toon die zint mij niet. Daar word ik ongemakkelijk van. Dat vind ik vervelend als Europa die kant op gaat. Of zegt u, nee, prima. Nou, ik heb een ander geluid zoals u hoort. Want ik denk eigenlijk dat heel veel Nederlanders ook gewoon heel realistische, nuchtere mensen zijn die verstandig zijn en nadenken. En ook weten dat oplossingen vaak niet zo zwart-wit zijn. Vindt u dat wordt voorgespiegeld door zeg maar de rechtse partijen? Ja, ik denk dat radicaal rechtse partijen hebben vaak de neiging om alsof migranten het probleem zijn van alles. En als we dat oppakken, dat dan ook ons woonprobleem voorbij is. Nou, we hebben een huizen-woonprobleem, omdat we dat op de markt hebben gezet, aan de markt hebben overgelaten. Dus dan gaat het om de toon van het debat en het zwart-wit denken waar u tegen ageert. En dat zit natuurlijk vaak veel meer op nuances en gewoon redelijkheid. Dus als je kijkt naar vluchtelingen, niemand wil dat iemand die moet vluchten en omdat hij anders vermoord wordt, dan zeggen we toch met elkaar, we hebben het hier goed, die mensen kunnen we opvangen. Maar misschien moeten we niet de distributiecentra vol mensen hebben die goedkoop betaald worden en pakketjes leveren. Is dat wat wij willen? Want daar hebben we er veel te veel van. Misschien moeten we het daarover hebben. Meneer Hoogveen, dat hoor ik veel te weinig. Wat vindt u daarvan? Dat de toon van het debat, zoals u dat voert en andere, mag ik zeggen, radicaal rechtse partijen, dat die nogal zwart-wit is? Nou, wat je in toenemende mate ziet, is dat mensen de politiek ingaan, of ze nou in Den Haag of in Brussel terechtkomen, en die komen daar niet zozeer om beleid te maken of om wetten te maken, maar om lawaai te maken. En dat is ook wel iets wat mij zorgen baart. Dat zien we natuurlijk bij de Nederlandse verkiezingen ook gezien. Dan zijn er partijen die dus een hele grote mond opzetten. En uiteindelijk moet je toch tot een wet komen of tot een compromis komen. Ja, en dat moet je toch uiteindelijk waar gaan maken. En wij als Jaar 21 zijn daarom dus ook opgericht. Wij zeggen, wij zijn stevig op die inhoud, wij zijn stevig op migratie, wij zijn stevig op die Europese Unie, wij willen terug naar die gemeenschappelijke markt, maar je moet ook leveren. En u herkent zich dus ook niet in de woorden van mevrouw Haga. He, zwart-wit denken, daar bent u zelf wars van. Nou, ik denk uiteindelijk dat de mensen thuis, de kiezers, die willen gewoon dat er beleid wordt geleverd. Uiteindelijk wel, ja. Nu is de naam van Malik Asmani al een paar keer gevallen, deze uitzending. In het vorige gesprek, nu ook weer door u. Hij zei dus deze week, samenwerken met extreemrechts in Europa is onmogelijk. Nou, terwijl ondertussen de VVD in de formatie voor een kabinet nu overlegt met de PVV. Wat vindt u daarvan, meneer Hoogveen? Nou, ik vind de VVD in die zin nu wel een interessante partij. Want ik kom regelmatig bij de JOVD. Dan ontmoet ik vooral olijke mini-wiegeltjes die veel sympathie hebben voor Jaar 21. Mark Bresser zit hier nog. Maar dan zie ik dan Malik Asmani zie ik dan in het Europees parlement. Ja, dan schrik ik me toch wel een hoedje. Want die gaat uiteindelijk toch wel als een soort proto-D66er geworden. Die toch steeds meer. Die wil bijvoorbeeld een vervlechting van de EU en de NAVO. Steeds meer centralisatie naar de Europese Unie. Hij heeft het bijna nooit over de ondernemers die zuchten onder de lastendruk. Nee, dus het verrast u nogal. Dat verrast me nogal, Nou, zit Mark Bresser hier nog aan tafel van de JOVD. Ik zag u daar al een beetje moeilijk bij kijken. Nou, ik denk dat er een verschil is tussen extreemrechts en radicaalrechts. En dat het extreemrechts wat we in Europa zien, dat je daar ook echt vanaf moet blijven en daar ver afstand van moet bewaren. En volgens mij heeft Malik verder niks gezegd over radicaalrechts. Dus ik denk dat je geen zorgen hoeft te maken. Maar u klassificeert mij dus als radicaalrechts. Eerder dan extreem. Nee, niet. Centrumrechtse politicus. Nee, ik, ik zeg dat er mensen zijn, dat er best stromingen zijn, ook in de Europese politiek, die je kunt klassificeren als extreemrecht. Ik zou ja 21 daar niet onder praten. Het probleem aan het Europese parlement, als ik dat even mag zeggen, is, kijk, je bent daar geen coalitie aan het vormen. Dus je kan op heel veel deelonderwerpen, migratie, klimaat, kan je prima samenwerken en minder macht naar de EU. En op andere onderwerpen kan je dan weer afwijken naar andere groepen. Dus je hebt daar niet een soort dichtgetimmerd coalitieakkoord. Nee, heel kort, mevrouw Haga, zou u kunnen samenwerken met radicaal rechts? Ja of nee? Democratie en rechtsstaat bestaat bij ons voorop. Je kunt niet tornen aan grondwet. Dat moeten we echt wel koesteren. Want ik zei die vrede en welvaart. Maar dit is geen ja of nee, joh. En dan gaan we naar... Nou, als op het moment dat daar aan getornd wordt en democratie en rechtsstaat uit de discussie, nee, dat is voor mij niet bespreekbaar. Dank voor deze toelichting, Europarlementariërs Anja Haga en Michiel Hogeveen. Zometeen Maaike Timmerman met het misdaadbureau van WNL. En om 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot dan! Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.